Punya cerita, cerita dalam bahasa Jawa dengan judul Anak Sing Rata Akoni. Iki kanggo sepisanan aku sowan menyang dalemi Budi bebarengan karo Dewi, bojoku. Biyen nalika isih bujang aku asring dolan mrono. Sing papan panggonane ana ing dusun cilik, adoh saka kutho lan papan keramaian. Malah-malah sabenana wektu lodang, mesti tak entekake ana ing kono. Jalaran aku mesakake nyawang Budi urip ijen. Kejaba saka iku aku rumangsa ayem manggon ing desa kang sepi lan kebak sesawangan endah. Nanging bisa uga mergo impen aneh sing dak alami meh saben bengi. Impen kuwi kaya rasa baine nuju tengah wengi. Rumangsaku kaya ana sing ngakon tangi. Erame. Kamar sing maune peteng dedet malih dadi padang jingglang. Senajan ora ana lampu kang sumunar. Aku njenggira tangi. Ing pojok kamar dak sawang ana wanita sulistya ngadeg tanpa busana. Wanita kuwi mlaku nyedhak papan panggonan kutu. Kanti kedhep tismak nyawang aku, saknalika keteke jantung kaya lagi dioyak wong sak kampung. Ndredeg ra karo-karuan. Sansaya cedhak karo wanita kuwi, sansaya gemulak uriping nafsu ing jero dadaku. Nganti ora krasa busana ing sakujuring badanku, udar siji mboko siji. Adem utawa atise hawa bengi ndadekke aku lali marang apa gang tak lakoni. Weruh-weruh wanita kuwi wis ngluso ana ing sandingku. Lan aku dhewe kentekan daya sinambi nata ambekan sing ora karu-karuan. Sesuk esuke nalika tangi dak sawang kahanan kamar bali kaya nalika aku arep mapan turu. Ora ana soroting cahya kejaba sunare srengenge sing mlebu liwat bolongan angin lan cendhela. Uga ora ana wanita sulistya kang wis paring swarganing donya. Prastawa kang dak alami mau bengi pranyata mung ngimpi. Nanging sing gumunake, geniyo awakku krasa lemes, balung-balung kaya dicopoti, ora beda kaya wong kang mentas nindakake saresmi. Lan sing dak erami, ngimpi kaya mau kerep dak alami. Yen aku pinuju dolan menyang dalme Budi. Ngimpi sing dadekne aku krasan ngentekake wengi ing dusun kang sepi. Ah! kok sore tenan tekamu le. Tujune durung nganti maghrib. Mergo yen nganti kliwat maghrib ora ana meneh kendaraan sing liwat dalan kene. Budheku mbagekake tekaku sakloron. Kala wau bise mogok budhe kapeksa ngrantos radi dangu ngantos rampung dipun dandosi. Wangsulanku ora lali Dewi sing kawit mau meneng dak tepungake. Ndeleng polatane bujuku sajak yen dhewe ora seneng nyawang kahanane omah tuwa sing katone pancen singut. Iki bojomu ta? Lah pinter tenan kowe milih bojo. Pangelembonane budhe ndadekake Dewi mesem klencutan kanthi pipi karo abang brandang. Sakwise bagi binagi, gawan saka omah dak usung menyang pawon. Tas isi sandangan dak lebokake ing jero kamar. Icaturan banjur disambung meneh ing kamar tamu. Tak tinggal ing pawon sedelo ya tak gaweke unjukan dhisik. Pun kersane kula budhe panjenengan pinarakke mawon ngrencangi masagus jejagongan. Ujare Dewi sinambi menyat saka lungguhe, mlaku tumuju menyang pawon. Udakara seprapat jam bujuku wis bali meneh karo nggawa talam isi kopi telung cangkir sinambi nata cangkir kopi ing dhuwur meja. Dewi ngudharake pitakonan. Menapa tanggi ing celak mriki wonten ingkang kagungan putra alit to budhe? Kinten-kinten yuswa gangsal taunan. Budhe iki ora duwe tangga cedhak, Nduk. Omahe tangga sing paling cedhak jarak ya luwih saka 20 meter. Iku wae ora ana sing duwe anak cilik. Kene ndak tak takon kaya mangkono. Kala wau nalika nggodhog toya wonten lare alit bikak lawang pawon. Lare niku amping-amping wonten ing tengahing lawang. Mboten purun matur ugi mboten purun wangsulan nalika kula undang. Malah-malah bocah kala wau mlajar medal nalika kula cedhaki. Lan ing caling papan peteng wonten sakwingkingipun griya budhe. Puluhan taun budhe manggon ana ing kene. Sepisan wae turung nate mrangguli bangsa alus. Mbok menawa kuwi mung panjil maning gegambaran saka kepinginanmu duweni momongan, Nduk. Mulane jowaleh-waleh nggonmu. Kowe ngajak lembur bojomu saben bengi ya. Caturanku karo budhe sing mentas kandhek bali diterusake. Budhe njlentrehake lelakoni nalika isih nom biyen. Ing sadawaning cerita ora lali budhe nelesepake pitutur. Mesti wae aku lan Dewi nggone ngrungokake sansaya tumemen. Nalika mempeng-mempengi oleh cerita, ukarane budhe dadak kepunggel dening jerite bojoku. Ora ana udan ora ana angin drijine Dewi nuding-nuding mengarep. Kanti mripat mendelik lan jerit-jerit kaya wong kesurupan. Ana apa? Ana apa, Dik? Ana apa? Aku weruh bocah cilik kundul anu cendelo. Bocah kuwi nyawang aku kanti mlorok. Mripate abang brenang. Aku enggal menyat saka kursi, mlaku nyedhaki cendelo kamar tamu. Saka cendelo dak angak-anguk kahanan jaba omah sing peteng dedet. Mung sepi sing dak prangguli katembahan tumiyupi angin wengi. Ora ana apa-apa, Dik. Coba delengen dhewe yen ora percaya. Menawa wae bojomu ora kulino manggon papan sepi kaya ngene, Gus. Dadi lumrah yen rumangsa kewedan. Wis, Dik, becike kowe sare wae aku lan Budi mengko sing ngancani ya. Dewi ora nolak. Dheweke nurut nalika dak gandeng tak ajak mlebu kamar. Ana mburiku Budi ngetutake. Sengaja Budi tak ajak mlebu kamar karep ben Dewi rumangsa luwih aman. Dewi tak tunggoni nganti kesirep. Nyawang polatane aku ngerti menawa bojoku pancen teman-teman keweden. Kamungko, sak suwene iki dheweke kepitung kendel. Sepisan wae aku durung nate meruhi Dewi keweden senajan lagi ana ing papan sepilan peteng. Ora ana critane wong mati kuwi urip meneh. Mergo ing jero kuburan menungso ora dadak repot mikirake pegawean. Dadi saumpama saiki dheweke katon keweden mesti ana bab kang nyolo wedi. Dewi tak tinggal lagi turu ijen sakwise kesirep. Budhe sajake durung katek anggone jagongan lan ngajak neruske ing jaba kamar. Ora maedo kepara wis suwe aku lan Budhe ora nate tetemonan. Sakliyane ku rencana ku nginep mung sewengi iki. Hayenge jejagungan dadekke aku lali wektu. Ora krasa pandum jam wis nuduhake jam siji bengi. Aku angop, dak sawang. Budhe uga wis ora kuat ngelekake mripat. Mula aku nyuwun pamit mlebu kamar nyusul bojoku sing wis angkler oleh itu. Kamar sing mung tak padangi lampu teplok. Tak sawang Dewi turu miring ngadep tembok. Awak ingung kuri aku. Alon-alon aku lungguh ing dhuwur paturon banjur kanthi kebak rasa asih. Tak lus rambuti sing ireng meles. Pakulinan sing kerep tak tindakake wit manten anyar. Sajake Dewi krasa obahe tanganku ing rikmoni. Dewe ing lilir. Malikake awak nganti sirahe ngadep bener ana ing ngarepku. Sakala aku jenggirat tangi. Kegawa rasa kaget lan wedi. Mergo wanita sing turu ing sandingku pranyata dudu Dewi bojoku. Nanging wong wadon kang biyen kerep teko ing jroning impen. Aku menyat saka ndhuwur dipan. Nanging sadurunge sikilku klakon jangkah, tanganku kedisian disaut lan dicengkrem wong wadon kuwi. Tenang rapmu, tidak ngerti. Kuwi sapa? Kuwi iki wis pikun, apa mung iki tok lali? Apa kuwi ra kelingan nalika ngentekake wengi bebarengan karo aku ana ing dhuwur dipan iki? Ana perlu apa kuwi nemoni aku? Aku saiki wis duwe bojo. Tak jaluk kuwi aja nggodho aku meneh. Ora, aku ora arep ganggu kudu kowe lan keluargamu. Aku mau ngarep masrahke anake dhewe. Anake dhewe? Iya, anakku sing lair saka wiji kang kok tandur. Mengko dhisik. Apa kowe ra kleru nggonmu matur? Saka rumangsaku aku ora nate duweni anak karo kowe. Apa kowe ora rumangsani yen nate nindakke resmi karo aku? Delengen kae, anake dhewe wis ngenteni kowe. Tak masrahke bocah kuwi marang awakmu. Aku percaya kowe bakal bisa nglumpahkan di becik. Ing pojok kamar pener ing ngisor lampu teplok sing gantung ing tembok, ana bocah cilik gundul kanthi mripat abang ranang, mlaku alon nyedhaki papanku ngadeg. Kegawa rasa wedi aku menyat njangkahke sikil, mlayu katipengan tumuju lawang kamar. Nanging kaya dikunci saka njaba. Lawang kuwi ora bisa dibuka. Serajan bola bali tak ambali. Lan tak sok akeh saket kang tenagaku. Lawang kuwi panggah ora gelem mengo. Pungkasane aku sing wis kentekan tenaga tiba mbloso kanthi ati pasrah. Nalika rasa wedi wis tekan bun-bunane sirah, dumadakan pundhakku ana sing nabok. Mesti wae aku jenggirat lan bengok sak bantere. Ono apa, Mas? Suarane bojoku ngemupi takonan. Sakala atiku kaya disiram banyu es. Alon-alon aku tangilan ngadeg dibayang Dewi. Lawang kamar sing kaya dikunci saka njaba dibuka Dewi kanthi gampang. Aku sakloron banjur metu. Dilungguhke ing kursi tamu. Dewi gugah-gugah budi ing kamare. Kenapa, Gus? Kula badhe nyuwun pamit sakniki, Budi. Kowe iki dan apa ta? Bengi tengah wengi kok arep mulih ana apa? Kula mboten saged mbabaraken sak menika. Sanes dinten kemawon kula badhe aturaken lumantar serat. Jam sak mene iki ora ana kendaraan sing liwat, Gus. Kersanipun kula badhe melampah. Kowe iki jan angel dipenggak. Yang ngono sepeda pantale swargi pakde muning jeruk gudang kae jupuken. Gawanen goncengan karo bojomu. Mengko yen wis tekan dalan gedhe titip ning warung pojok prapatan sadurunge nyegat bis. Sesuk ben budhe sing jupuk sepeda kuwi. Sakwise ngentekake banyu rong gelas aku notoni gawan derewangi Budi lan Dewi. ora nganti seprapat jam kabeh wis rampung. Aku ngaturake gunging pangapura sak durunge pamit mulih. Sepeda tak pancal sarosone. Aku pingin enggal ngedoh saka omahe Budi. Pingin enggal teko ing dalan gedhe banjur nyegat bis lan mulih. Sakabehing pitakone bojoku ing sak dawaning dalan, siji wae ora ana sing tak wangsuli. Pikiranku isih kinemul wedi. Kejaba saka iku aku ora arep mbuang wektu mung kanggo pisaturan. Nanging nalika kupingku keprungu jerite bojoku kaya dinger sirahku tumoleh. Temen Mas, temen kae ing mburine dhewe. Panduluku nyawang mburi sepeda. Sak nalika jantungku kaya mandek-mandeka lan kaya titire kentongan. Ora doh saka sepeda kang dak pancal. Katon bocah cilik gundul kanthi mripat abang branang. Bocah kuwi mlayu sajak ngetutke lakune sepeda. Bocah kuwi anakku sing ora dak aku. Iki crita nyata kanggo tim Jimat. Bersama tim Jimat. Ha ha ha!